اوس می زړیږه حیران په قبر اوخ کی دی زیلت باران په قبر نن رات ګورخ په مینا مینا چی ام پروت سیر گریوان په قبر اوس می زړیږه حیران په قبر اوخ کی دی زیلت باران په قبر نن رات ګورخ په مینا مینا چی ام پروت سیر گریوان په قبر تنها چې پروت یم د دې خاور لاندې تنها چې پروت یم د دې خاور لاندې څنګه به نه ژاړي آرام په قبر اوښکې دي ځي لکه باران په قبر نن راته ګورخ په مینا مینا گریوان پا قبر پرون دستا سر سنگر کی وما پرون دستا سر سنگر کی وما نندیرا کی خوصر بلان پا قبر اوخ کی دی زیل کباران پا قبر نن رات گور خف مینا مینا کرم دے رخصت کور چہر میں کرم دے رخصت کور چہر میں نکلے زخم وڑے دے ارمان پہ قبر اوخ کی دی زیل باران پہ قبر نن رات گور خف مینا مینا گریوان پا قبر غسلی را کلتا بدن پا منو غسلی را کلتا بدن پا منو دعا بکری ما تزوانن پا قبر اوخ کی گزیل کباران پا قبر نن رات گور خف مینا مینا چی ام برو تیر گریوان پا قبر مغرا پیک دی آخری دیدن تا مغرا پیک دی آخری دیدن تا چی رات کیک دی سر پیگوان پا قبر نن رات گورخ پا مینا مینا چی ام پروت سیر گریوان پا قبر بغیر خدایا هیچ اسرار نلرم بغیر خدایا هیچ اسرار نلرم بغیر خدایا هیچ اسرار نلرم بغیر خدایا هیچ اسرار نلرم شورات پاتی آتی مان پا قبر اوخ کی دی زیل کباران پا قبر شورات پاتی آتی مان پا قبر اوخ کی دی زیل کباران پا قبر نن رات گور خف مینا مینا چی ام پروت سیر گریوان پا قبر رخی رخی جنگی می بات پوری رخی رخی جنگی می بات پوری رخی رخی جنگی می بات پوری رخی رخی جنگی می بات پوری کانی امبار سخ پریمان پا قبر اوخ کی دی زیل قبر کانی امبر خفری من پو قبر اوکی دیزی لک باران پو قبر نن رات گور خف مینا مینا چیم پو تیری گریوان پو قبر.